ciebie. Mija miliony scen. Miniony dzień to kolejny test, daję wnet. Mam pewność, nie zmieni mnie jakiś kolejny tekst. Kolejny tekst, wiesz, że mam to gdzieś i gdy patrzę wstecz, znika chęć, by to jednąć. Widzę niż teraz, nie widziałem nigdy wcześniej. A mimo to wszystko przede mną jest przekleństwem. Nie jestem tym, kim przedtem, nie? Gówno prawda, zbyt długo, żeby zmieniła mnie rapka. Już nie będzie lepiej niż po prostu przy ciebie. Głupi byłbym, gdy wmawiał im, że tego nie wiem. Na skurwie raz swój jeden strzał, tylko jeden. Najgorszy w tym jest to, że chodzi tu tylko o ciebie. Nikt nie mówił, jak tu dość, nie będę słuchać. Ty próbują wskazać mi kierunek, by nie doszłych dni. O krok dalej dla mnie bit, każdy bit w sumie. A przestrzeń pode mną wciąż czeka, tylko aż nie urunę. Już nie wiem, czy nie umiem być częścią tego. Zajawka, moralniaki, przerosego. Nie ma w tym nic mojego. Wypukali to zasad, stoi na krawędzi tego świata. Nie chcę tam wracać. Ja przesębię, ja miliony scen. Miniony dzień to kolejny test, daję wnet. Mam pewność, nie zmieni mnie jakiś kolejny tekst. Kolejny tekst, wiesz, że mam to gdzieś i gdy patrzę wstecz, znika chęć, by to jednąć. Ona zamiast trwać ze mną w tym jako jedyna, miała dawać mi ciszę i spokój. Niczym ten mi da wybiór, czy ślepa wypalała swą młodość u mego boku. Czasem było wszystko przeciwko namej. Na pamięć znam ten nieustanny opór. I nagle myślisz, że wygrałeś życie, gdy za sobą masz ledwo dobry pół roku. Coś cię ciągnie tu do mnie i mnie od dwóch długich lat tutaj już nie pociąga nic. Przestanę wreszcie biec, nareszcie zatrzymam się. Nie chcę głębiej w to jej. Czuję w środku żrący wstyd za większość nie moich słów. Pod koniec mych dni poszedł się jebać cały pieprzony trud. Ślepo tempo głupi lud spija sybi. Wiszenalnie odliczając czas, nic by się nie zmieniło, gdyby brakło tu nas. Miałem szansę raz na raz, żyłem wszystko, mógłbym to samo grać. Łatwo być dziwką, bliskość dawno utonęła w tym bagnie. Prawda i honor są jak lżejsze, nagle tyle płyt. Mówiłem jak na szczyt się zakradłem. Zamknij pysk, opowiem jak z niego spadłem. Ja przesębię, ja miliony scen. Miniony dzień to kolejny test, daję wnet. Mam pewność, nie zmieni mnie jakiś kolejny tekst. Kolejny tekst, wiesz, że mam to gdzieś i gdy patrzę wstecz, znika chęć, by to jednąć. Ja przesębię, ja miliony scen. Miniony dzień to kolejny test, daję wnet. Mam pewność, nie zmieni mnie jakiś kolejny tekst. Kolejny tekst, wiesz, że mam to gdzieś i gdy patrzę wstecz, znika chęć, by to jednąć. Skurwysyny tracą ostrość, co tutaj mnie przyniosło, niech stąd mnie weźmie. Ej, ciągle ma być głośno, mocno, a ja nie wiem sam, czy mam na to siłę jeszcze. Skurwysyny tracą ostrość, co tutaj mnie przyniosło, niech stąd mnie weźmie. Ma być głośno, mocno, a ja nie wiem sam, czy mam na to siłę jeszcze.